ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं दे। तात्पर्य, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है, अर्थात जो काम के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उससे इस ग्रंथि को कटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं उससे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये दिव्य लीलाओं परम आकर्षक होती है, अर्थात इनके निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बनता जाता है और अंततः उसकी भवबंधन की ग्रंथि कट जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है जिससे अंततः भक्ति ही प्रधान रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कामियों के कारण यदि वे भक्ति से लेपित हो तो मुक्ति दिला देते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग है, किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशाली व्यक्ति को जो अल्पज्ञ मध्यम पुरुष से ऊपर है, श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन द्वारा भगवान को निरंतर स्मरण करने चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है या पूर्ण विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का अद्भुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? ऐसी कथा सुनते हैं जिससे भवबंधन कटना है। तो दोस्त, हाँ, और दूसरी प्रकार की कथा है जिसका श्रवण करने से भवबंधन और ज्यादा होता है। सत्संग और दुसंग, सत्संग असत्संग। असत्संग का अन्य नाम है दुसंग। तो आप सब आए हैं सत्संग। सत्संग का क्या मतलब? सत, सात्वतपति, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा सुनने के लिए किसलिए आए हैं? जिससे आप असत्संग का प्रभाव से मुक्त होंगे। असत्संग का फल असत होते हैं, सत्संग का फल सत होते हैं। असत्संग का फल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण प्राप्त करना, असत फल। और सत है सच्चित आनंदमय परम पुरुष कृष्ण, उनकी सेवा करना, यही सत, सत्य लाभ, सत्य जीवन का ध्येय है। तो सत्संग है और असत्संग, दुसंग। ततो दुसंगम उत्सृज्य, तो इसलिए दुसंग असत्संग उत्सृज्य त्याग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उपदेश वैष्णव व्यवहार के बारे में असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। तो केवल दुसंग त्याग करने नहीं, सत्संग में आना चाहिए। तो दुसंगमोच सत्सु सज्जैत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? तो जैसे इस श्लोक में यही सिद्धांत का निष्कर्ष होते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कथा सुनते हैं, सुनते हैं जिससे भवबंधन हृदय ग्रंथि कट्ट हो। सत्सु सज्जैत बुद्धिमान और चिंतंती, एक ही शब्द है चिंतंती को विदास्थस्य। तो सब दुसंग से मन में हृदय ग्रंथि अर्थात हृदय में बहुत सख्त आसक्तियों की वृद्धि होती है, इसलिए संत एवस्य छिंदन्ति मनो दुसंग उक्ति भी। मन में वो सब आसक्ति जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति, कैसे वो सभी दुसंग असत आसक्तियों से हम मुक्त हो सकते? इस श्लोक में कृष्ण कथा सुनना चाहिए, यही उपदेश है। बुद्धिमान मनुष्य हाथ में तलवार लेके और हृदय ग्रंथि कट्टे हैं। और अन्य भगवत श्लोक एकादश स्कंध का एक श्लोक है जिसमें लगभग एक ही अर्थ है, तो उसमें यही परामर्श है। तो बुद्धिमान व्यक्ति असत्संग त्याग करके सत्संग करते हैं, साधु संगति करते हैं, और साधु जन मनोव्यसंग मुक्ति भी, साधु जन उनकी उक्ति उनकी कथा से बद्ध जीव के सब मनोव्यसंगम, व्यसंगम का मतलब सब आसक्तियां जो मन में है, साधु जन उनकी तीव्र कठोर उक्तियों के द्वारा मानसिक आसक्तियों को कटते हैं। इस श्लोक में जो आज हम पाठ करते हैं यही वचन है कि हम स्वयं हाथ में तलवार लेके वो सब हृदय ग्रंथि का छेदन करते हैं। और श्री कृष्ण का वचन है भागवत का एकादश स्कंध कि ये कृष्ण कथा सुनने से साधु जन हमारे सब मानसिक आसक्तियों को कटते हैं। तो हम करते हैं या साधु जन करते हैं? साधु जन की शक्तिमती कथा के द्वारा बाध्य जीव के सब आसक्तियों कटते हैं। यदि बाध्य जीव प्रस्तुत है वो कथा श्रवण करने के लिए कंबाइंड एफर्ट संयुक्त प्रयत्न होते हैं। तो गुरु सही होना चाहिए और शिष्य भी प्रस्तुत होना चाहिए, शिक्षा और शासन अवलंबन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जैसे महान साधु इस भौतिक संसार में बहुत ही दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का प्रचार उपदेश के मूर्ति थे। महाप्रभु का उपदेश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तारो देश। श्रील प्रभुपाद ये उपदेश मूर्तिमान सबको कृष्ण कथा कृष्ण उपदेश बोल। लेकिन कितना लोग श्रील प्रभुपाद का दिव्य उपदेश ग्रहण किए? बहुत लोग, लेकिन और बहुत थे जो श्रील प्रभुपाद की कथा सुन के हृदय में ग्रहण नहीं किए, मतलब केवल कान तक सुनते हैं, कान तक सुनने या मन तक वो कथा मन में ग्रहण किया लेकिन हृदय में नहीं। तो कृष्ण कथा श्रवण करने का फल है हृदय परिवर्तन करना। तो हम भी प्रस्तुत होने चाहिए वो कथा श्रवण करने के लिए। श्रवण का यही शब्द का क्या अर्थ है? तो केवल ऐसे सत्संग में बैठना उससे श्रवण नहीं होते। तो शायद अभी हमारे बीच हमारे साथ कुछ पक्षी है, कुछ चूहा है, कुछ चींटी है जिनके कान में से वो आवाज जो मेरा मुख से निस्रित होते हैं, तो वो आवाज पक्षियां, चूहा, कीट कृमि, चींटी के कान पर प्रवेश करते हैं। ये उससे कुछ कल्याण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पक्षियां यदि कृष्ण कथा सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि वे जैसे कौआ क्वा क्वा बोलते हैं, तो कौआ तो ये कृष्ण कथा सुनने से हाय कृष्ण नहीं कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के संबंध है, पशु पक्षी झोड़े पाषण बिदरे सुने जरा गुणगात, साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य श्रेय प्राप्त करके संभावना है कृष्ण कथा श्रवण करना। तो श्रवण करना तो केवल औपचारिक रूप से कृष्ण कथा सुनना है। औपचारिक रूप से मतलब ऐसी व्यवस्था होती है कृष्ण कथा सुनने के लिए। बहुत प्रसिद्ध कथाकार है और ऐसे प्रसिद्ध मनोरंजनी कथाकार की प्रवचन कथा सुनने के लिए लाख लाख श्रोता समवेत होते हैं। क्यों ऐसे? ये जनप्रिय कथाकार की कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग उपस्थित होते हैं और हमारे इस्कॉन सत्संग में तो सामान्यतः 1000 लोग, 1000 भी नहीं आते। ऐसा होते है क्यों? कारण है कि ये सब कथा का कृष्ण कथा बहुत है कैसे, जिससे श्रोतागण का भाव बंधन की पुष्टि होगी और इस्कॉन में आशा है आचार्य के अनुगत्य में। अनुगत्य ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मतलब अनुसरण। तो आचार्यों के पदों के अनुसरण करके श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार हम ऐसे ही कृष्ण कथा प्रदान करते हैं जिससे श्रोतागण के सभी प्रकार के भ्रम भूधारणा गलत फहमी सब खत्म हो, जिससे श्रोतागण वास्तविक शुद्ध भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सके। हमारा प्रचार का उद्देश्य है कि सुनने वाले का जीवन में परिवर्तन हो, वे सभी प्रकार का पाप कर्म त्याग करेंगे और जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण सेवा करना, अन्याभिलाषित शून्य कृष्ण सेवा करना, यही उद्देश्य जीवन का उद्देश्य ग्रहण करूंगा। तो अधिकांश व्यक्तियों प्रस्तुत नहीं है इस प्रकार की कथा सुनने, तो सुनते पुण्यशाली लोग कृष्ण कथा सुनते किस लिए, कृष्ण कथा राम कथा किस लिए, जिससे श्रवण करने से पुण्य अर्जन हो, पाप क्षीण होगा और पुण्य अर्जित हो, अर्थात भव बंधन बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार मनोरंजनी कृष्ण कथा बोलने से और सुनने से कृष्ण कथा का परिवेशन का वास्तव अर्थ संपादित नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी विरक्त, स्वयं विरक्त है और विरक्त परीक्षित महाराज को भगवत रस पिलाए, तो वास्तव वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे होना चाहिए और वास्तव श्रोता परीक्षित महाराज जैसे। फिर भगवत प्रदान और आदान में वो भगवत का उद्देश्य कृष्ण प्रेम रस सागा बनाना, तो वो पूर्ण होगा। तो कोदा कुर्यात कथा रतिम कथा रति, कृष्ण कथा रति क्या है? रति भक्ति में अलग अलग स्तर है जिसमें रति या रुचि एक उच्च स्तर है। रति अर्थात जुड़ आकर्षण कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए, वो ही संभव है जब हमारे आकर्षण आसक्ति कृष्णेतर सेवा करने के लिए, कृष्णेतर के प्रति नष्ट होते। कृष्णेतर का मतलब वो सभी विषय जिसका कोई संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। तो वास्तव में सब कुछ जो है, सभी वस्तुओं सभी विषयों का संपर्क है कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हो सकते। परंतु ब्रह्म से हम विचार करते हैं कि जगत हमारा भोग के लिए है, हमारा ज्ञान नहीं है कृष्ण कौन है, कृष्ण जगत पति है, जगन्नाथ है। तो कृष्णेतर बुद्धि योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यं स च मे न प्रणश्यति। शुद्ध भक्त जन सदैव सर्वत्र सर्वथा कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण सर्वत्र, तो सभी वास्तु में भगवान कृष्ण का दर्शन मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सदैव भगवान में रहते हैं और भगवान सदैव ऐसे शुद्ध भक्त का हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्व, और उसकी विपरीत अवस्था है अभक्तों, जो सर्वत्र कृष्ण नहीं देखते, सदैव कृष्ण नहीं देखते। बच्चे न कृष्ण परतस्वतो वा मिथो विभ्येत गृह व्रतान, व्रत लिया है कि मैं कभी भी कृष्ण कथा नहीं सुनूंगा, कृष्ण को नहीं देखूंगा। व्रत लिया है कृष्ण मति, कृष्ण मतिमान नहीं होंगे, कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। जो ऐसा व्रत लिया है तो उसमें कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना संभव नहीं है। तो कौन व्यक्ति योग्य है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए? दो प्रकार का श्रवण है, एक है वास्तव श्रवण और दूसरा है श्रवण का अभिनय। तो इसलिए लाख लाख व्यक्ति उपस्थित होते हैं मनोरंजनी कृष्ण कथा, मनोरंजनी अर्थ कृष्ण कथा का अभिनय, कृत्रिम कृष्ण कथा सुनने के लिए लाख लाख लोग जाते हैं। तो कैसे है कृत्रिम, वास्तविक नहीं? और ऐसे बोलते क्यों? तो ऐसे लोग तो बहुत सुंदर मीठी कृष्ण कथा परिवेशन करते हैं और लोग जो सुनते हैं उनका हृदय स्पर्श होते हैं और सुनने से आनंद मिलते हैं और कभी कभी सुनने से रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं। तो यही तो शुद्ध भक्ति है ना? तो हृदय स्पर्श होते हैं कि नहीं, यही प्रश्न। तो यदि हृदय में कथा श्रवण करने से परिवर्तन नहीं होते हैं तो वो क्या है? मन स्पर्श हृदय स्पर्श नहीं। तो यदि हृदय में संकल्प नहीं होते उस कथा सुनने से कि दृढ़ता से मैं कृष्ण भक्ति करूंगा और अन्याभिलाष वर्जन करना का प्रयास करूंगा, यदि सब श्रोतागण में इस प्रकार की भावना की उत्पत्ति नहीं होती तो वो सब कृष्ण कथा जितने भी भक्तिपूर्ण देख जाते हैं तो वो केवल अभिनय है। शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के आदर्श के अनुसार कृष्ण कथा होना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जैसे पूर्ण विरक्त कृष्ण भक्ति पूर्ण महात्मा की संगति बहुत ही दुर्लभ है, परंतु न्यूनतम कम से कम वक्ता और श्रोता शुकदेव गोस्वामी का आदर्श की पूजा करना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का आदर्श प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ऐसे प्रयत्न करते हैं तो वो व्यक्ति योग्य श्रोता है। सत्यानुसंधानित जो सत्य को अनुसंधान करते हैं वही व्यक्ति सही है कृष्ण कथा सुनने के लिए। इस सुनने से तुरंत साक्षात्कार होगा कि ये सही है कि जीवन का उद्देश्य है सभी प्रकार के अन्य अभिलाष से मुक्त होना और कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, यही शुद्ध भक्ति है कि सब कुछ जो हम कहते हैं, सब जो हम सोचते हैं, सब काय मनोवाक्य, सब कुछ जो हम बोलते हैं तो कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल होना चाहिए, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो संकल्प किए हैं, महात्मा जन जो ऐसे संकल्प किए हैं, महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, जो दैवी प्रकृति अंतरंग कृष्ण की अंतरंगी अंतरंग शक्ति भक्ति शक्ति के आश्रित है। शुद्ध भक्तजन का लक्षण क्या है? सततम कीर्तयन्तम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमश्चन्तश्च मां भक्त नित्य युक्त उपासक, नित्य युक्ता सदैव युक्त होते हैं कृष्ण भक्ति में, वे ही शुद्ध भक्त हैं। ऐसे भक्त कृष्ण की दिव्या शक्ति भक्ति शक्ति से आश्रित, उनका जीवन कृष्ण से संचालित है, भगवान स्वयं उनके भक्तों का देखभाल करते हैं। तो ऐसे भक्त शुकदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त और श्रोता परीक्षित महाराज जैसे उत्साही है, ऐसे उपदेश श्रवण करना जिससे हृदय ग्रंथि अर्थात सब आसक्तियां जो हृदय में है, जो भक्ति में बद्ध है, जो भव बंधन का बंधन है, जो उत्साही है, वो सब हृदय ग्रंथि का कटना के लिए वो ही सही श्रोता। और ऐसा श्रोता सही वक्ता से कृष्ण कथा सुनने से तो तुरंत ही अधिकृत होंगे, भक्ति राजा में प्रवेश कर, तो वो कृष्ण कथा जो सही श्रोता उपयुक्त श्रोता और उपयुक्त वक्ता दोनों में चलते हैं, वो भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति से प्रेरित है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं शक्ति दैवीं प्रकृति माश्रित, और वो कथा जो वक्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है और जो वक्ता की जीवन वृत्ति है पेशा है, और जो श्रोतागण के दूषित मन दूषित रूप से रंजित करने के लिए है, मनोरंजन है या पुण्य बढ़ाने के लिए है, तो उस प्रकार की कृष्ण कथा पुण्य का अनुष्ठान है, भौतिक पुण्य का अनुष्ठान है। वो पाप कर्म करने से बहुत अच्छा है और क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, भौतिक चर्चा के बारे में सुनना, इस प्रकार की कृष्ण कथा सुनना, भौतिक कथा सुनने से अच्छी है, तो फिर भी उस प्रकार की कथा का हृदय ग्रंथि छेदन करना की शक्ति का अभाव से अंतरंग शक्ति से आश्रित नहीं, वो कृष्ण कथा होने के पर वो भगवान की माया शक्ति से संचालित प्रेरित होते, तो इसका अर्थ है कि वो सही कृष्ण कथा नहीं है। कृष्ण कथा तो अंतरंग शक्ति का प्रकाश है, तो ये कृष्ण कथा जो मनोरंजन के लिए, पुण्य के लिए इत्यादि होती है, तो उससे हम वास्तव कृष्ण नहीं मनाते। एक गान है न, राधे राधे शाम को मिलाने, तो उस प्रकार का गान से तो कभी भी हम राधा और शाम कभी भी नहीं मिलेंगे। कैसे हम राधे शाम मिलेंगे? कबे लोकनाथ मोर संग लय जगे श्री रूप पाद पद्मे मोरे समर्पि, तो हम सीधे राधा को मुझको शाम दो ऐसे बोलना तो वो सिद्धांत के विरोध है और अनुचित है, ये मर्यादा का लंघन। हमारा क्या अधिकार है राधा को सीधे कुछ भी बोल? वास्तविक प्रथा है कि गुरु से यथार्थ उपदेश लेना, भगवत कथा सुनना, जिससे हम अधिकार मिलेंगे, गुरु का आशीर्वाद मिलके, गुरु की अनुमति मिलके, वो श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, और वो सेवा भी ज्येष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन और आदेश के अनुसार होना चाहिए। तो औदार्य से, मर्यादा लंघन करने से भक्ति तो कभी भी प्राप्त नहीं होती। आज दोपहर ये बाबा जी का कुमार के बारे में बोले, तो ये बाबा जी गण का, ये सब बाबा जी का साहस है, औदार्य है कि हम सीधे रासलीला में प्रवेश कर सकते, तो वही संभव नहीं है। सेवा करने चाहिए, कैसे हम श्रवण कर सकते? तो कान सेवन मुखी होनी चाहिए, सेवा सेवन मुखी अर्थात प्रस्तुत हो सदैव निस्वार्थ कृष्ण सेवा करने के लिए। तो यदि हमारी यही भावना है, यही हमारा उद्देश्य है, फिर हम अधिकार मिलते हैं श्रवण करने के लिए, और सेवन्मुखी कान में से, सेवन्मुखी हृदय में वो कृष्ण कथा जो हम ग्रहण करते हैं, यदि हृदय सेवन्मुखी है तो वो कृष्ण कथा सुनने से तुरंत ही प्रभाव होगा। तो वक्ता और श्रोता दोनों सेवन्मुखी होना चाहिए। यदि सेवा करने की इच्छा उद्देश्य नहीं है तो जितने भी हमारे दूषित बुद्धि से हमारे दूषित विचार में हम वो कथा बहुत मीठी है ऐसे लगते हैं तो वो केवल मनोरंजन होगा। कथा सुनने से हृदय परिवर्तन होना चाहिए और वो हृदय परिवर्तन होगा कि हम पूरा सेवन्मुखी होंगे, फिर हम अधिकृत होंगे। कृष्ण कथा लीला कथा सुनने के लिए सेवन्मुखी होना चाहिए। भक्ति रास केवल सेवन्मुखी हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए इसके पहले इस अध्याय में सुख गोस्वामी ने कहा धर्मास्वनिष्ठता पुंसम विश्वक्सेन कथा सुनोत्थान श्रम एक रचि। ये शब्द आते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए रचि होना चाहिए। लेकिन किन के अधिकार है वो कृष्ण कथा के लिए रचि? वासुदेव कथा रुचि प्राप्त करने के लिए सुश्रूषधान से वासुदेव कथा रुचि। कृष्ण कथा रुचि सुश्रूषु श्रद्धान से के हृदय में उदीप्त होते हैं। सुशुशु अर्थात सेवन्मुखी जिनके उद्देश्य है और श्रद्धावान सेवन्मुख और श्रद्धावान होने चाहिए, यही अधिकार है कृष्ण कथा रुचि प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है महाराज? आपने कहा कि श्रोता को सेवा मुखी हो, तो एक एक व्यक्ति जो सुन रहा है वो कैसे सेवा मुखी हो सकता है? तो सर्वप्रथम अगर कोई साधु के पास जाते हैं तो सेवन्मुखी नहीं है, अब ऐसे बोलते हैं। तो प्राथमिक अवस्था में हम माया का वाले थे, सेवन्मुखी नहीं है। आप क्या बोलते हैं? पहली अवस्था में अब अगर हम साधु के पास जाते हैं या किसी भाग्य से साधु हमारे पास आते हैं तो हम सेवन्मुखी नहीं होते। लेकिन यदि हमारा भाग्य है तो साधु की कथा सुनने से मनोवय संगम उक्ति भी। तो साधु जन तो एक ही कथा कहते हैं, जैसे वो उदाहरण दिया था प्रभुपाद शिव प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में परिभ्रमण किए थे तो सबको तो लगभग एक ही बात बोले प्रभुपाद। तो कृष्ण ही परम एक्चुअली सबको प्रभुपाद कृष्ण परम सत्य ऐसे नहीं बोले। तो पाश्चात्य देश के लोग को ज्यादा बोले कि शरीर और शरीर में भेद है, आत्मा ही है, भगवान है, जगत की सृष्टि करते हैं, जगत तो संयोग से नहीं आया है। तो सब प्रस्तुत नहीं थे प्रभुपाद की बात सुनने के लिए, लेकिन जो प्रस्तुत थे जो उसमें कुछ सार में कि ये जो ये व्यक्ति जो बोलते हैं तो यही सार कथा है। तो और भी श्रवण किया है तो प्रभुपाद की कथा सुनने से जिनकी श्रद्धा की उत्पत्ति हुई तो और भी सुन लिए थे। फिर वो मतलब वो भक्ति बीज रोपित हुआ प्रभुपाद की कथा सुनने से। फिर पहले अवस्था में तब सब तो पूरी सेवन्मुखी नहीं होते, लेकिन वो उद्देश्य होना चाहिए कि हम सत्य मार्ग में रहें, सत्यानुसंधित होना चाहिए। यही शब्द है तो सत्य सत्य को अनुसंधान करना चाहिए और यही स्वीकार करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बोलते हैं मुझको सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। ये सबमिसिव सबमिसिव हियरिंग, नम्रता से श्रवण करना चाहिए। ये नम्रता क्या है तो यही भावना होना चाहिए कि वक्ता जो बोलते हैं यही सही है, मैं अज्ञानी है वे ज्ञानी है, इसलिए मेरा कर्तव्य है उनसे श्रवण करना और ग्रहण करना। तो सब पहले बार ये कथा सुनने से तो पूरा विश्वास नहीं होते हैं, लेकिन यदि ऐसा महसूस करते हैं जो जो बोलते हैं तो लगते हैं अच्छी है, तो पूरा ग्रहण नहीं करता हूं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें कुछ है जो ऐसा हृदय कर स्पर्श करते हैं तो ठीक है मैं और भी सुनूंगा। फिर भी यही शंका है वही शंका है तो वो सभी शंका प्रकट करना चाहिए और यदि हम सही उत्तर मिलते हैं जो हृदय को संतुष्ट करते हैं तो फिर ऐसे धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। तो एक बार सुनने से तो सब कुछ नहीं होगा, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद मार के नहीं भगवत धर्म में एक कविता जो रचना की जब अमेरिका बॉस्टन पियर सर्वप्रथम आए थे तो श्रील प्रभुपाद वो कविता में लिखी कि हे भगवान कृष्ण किसलिए मुझको इस उग्र स्थान पर लाया है, ये सभी लोग राजा तमगुण से आच्छन्न है, तो कैसे ऐसे नीच भावना युक्त व्यक्तियों का कल्याण होगा, कैसे होगा। शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सुताम कि भगवत कथा सुनने से हृदय कल्मश परिमार्जित होते हैं। और ये श्लोक जो आज हम पढ़ते हैं ये श्लोक ये अंतिम श्लोक है, नहीं अंतिम नहीं तो उसी इस वो शुन्वता स्वकथा कृष्ण वो दो श्लोक के पहले यही श्लोक है। 25 नंबर श्लोक बना नहीं 15 नंबर तो ये इस शुन्वता स्वकथा कृष्ण ये भूमिका ये यही श्लोक पूर्व बच्चा। तो श्रील प्रभुपाद वो मार्केण भगवत धर्म की कवित्व में लिखी तो यदि बार बार सुनेंगे भगवत कथा सुनेंगे तो अमेरिकी लोग जो तम रज तमगुण अच्छन्न है तो उनके हृदय में परिवर्तन होगा। बार बार सुनना चाहिए, जो प्रस्तुत है बार बार सुनने के लिए उनके हृदय में परिवर्तन होगा। तो बार बार आए इस कृष्ण कथा सुने, शायद पहले सुनने से आप ये सभी बात कड़वा जैसे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सब बात सुनने से तो कितना मधुर है आप अनुभव करेंगे। एक चिट्ठी में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे लिखे वो कि जो सज्जन तोषणी पत्रिका में वो सभी प्रबंध के लेखक है, उसकी कथा उसके लेख बहुत ही कठोर है, तो आपकी बहुत मीठी कथा सुधार करके ऐसे कठोर बना, फिर आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि कितना माधुर है ऐसी कठोर भाषा। तो लौकिक रसमय जो लौकिक मनोरंजनी मीठी बात का परिणाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और कठोर भाषा सब भौतिक आसक्तियों को छोड़ दो, सब इंद्रिय तर्पण छोड़ दो, कॉफी टी टीवी सब छोड़ दो, तो बहुत कठिन है ये सब सुन, लेकिन सुनने से खाली छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो हम नहीं बोलते, वो सब चरणा के साथ वास्तव सत्य कृष्ण भक्ति ग्रहण करो। तो पहले अवस्था में ये सब बात सुनने से कठोर जैसे लगते हैं, परंतु यदि हम सत्य अनुसंधान करने वाले हैं तो हम तैयार होंगे, जो भी करना चाहिए ये अमूल्य कृष्ण भक्ति रत्न प्राप्त करने के लिए हम करेंगे, फिर हम वास्तव मधुर रस मिलेंगे। तो कृष्ण भक्ति प्रेम रस और विकृत इंद्रिय सुख का रस तो एक साथ नहीं चलते। और क्या हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। मोक्ष की परिभाषा इस्कॉन के अनुसार, इस्कॉन का शास्त्र के बिना इस्कॉन का कोई दूसरा शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इस्कॉन का प्रचार है, ये शास्त्र और सत्य का प्रचार है। इस्कॉन है एक माध्यम शास्त्र और परम सत्य का प्रचार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इस्कॉन का मत है और आसाराम का मत है, साई बाबा का मत है, जतो मत ततो मत, ऐसा नहीं। इस्कॉन एक संस्था, एक माध्यम है जिससे परम सत्य जो शास्त्रवाणी है, उस वो शास्त्रवाणी परम सत्य का प्रचार करने के लिए इस्कॉन का उद्देश्य है। तो परिभाषा है शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में, मुक्ति हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति की परिभाषा है हितवान यथा रूपम, रूप। तो अभी हम इस मनुष्य रूप धारण करते हैं और संसार चक्र में 84 लाख प्रकार के रूप धारण करना है। तो वो सब हितवान छोड़ देना है, वो सभी प्रकार के रूप से मुक्त होना, ये क्षणिक रूप के साथ आत्म परिचय त्याग करके स्वरूप व्यवस्थिति, स्वरूप अपने रूप वास्तव रूप में स्थित होना, यही मुक्ति है। तो ये सब बद्ध रूप मायिक रूप है, ये सब मायिक रूप से मुक्त होना और स्वरूप में आध्यात्मिक रूप में स्थित होना, अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए हमारा मूल सिद्ध स्वरूप प्राप्त करना, यही मुक्ति है। मुक्ति हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। आप श्रीमद् भागवत पढ़ो, आपके पास वो श्रीमद् भागवत है, पूरे सेट है। कौन सी भाषा में? मराठी। मराठी में पूरा भागवत उपलब्ध है, लगते ही नहीं। कितने स्कंद प्रकाशित हो गए? 4 स्कंद। चार, आप पूरा 4 स्कंद है आपके पास। अच्छा, तो आप पढ़े। ये मुक्ति की परिभाषा संक्षेप में द्वितीय स्कंद में, मुक्त कौन है? राजवासियों, द्वारकावासियों, तो वो स्वरूप मुक्त जन क्या कहते हैं? स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके, वो पूरा वर्णन है भगवत का दशम स्कंद में। मुक्ति का मतलब नहीं है सब काम बंद कर, सब भौतिक काम बंद करके आध्यात्मिक सेवा करना, वो ही मुक्ति है। हरे कृष्ण। और भी क्या प्रश्न है? नहीं, ठीक है। तो अभी इस कथा समाप्त होगी, समाप्त नहीं, कुछ विराम है। इस मंदिर का उद्देश्य है सदैव कृष्ण कथा परिवेशन करना, इस प्रकार सत्संग के द्वारा श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण के द्वारा अलग अलग प्रकार से कृष्ण कथा परिवेशन करना, कृष्ण सेवा करना, सब लोग को कृष्ण सेवा में प्रयत्न करना, ये इस मंदिर का उद्देश्य है। तो कृष्ण कथा तो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो अभी थोड़ा विराम, अन्य प्रकार से कृष्ण कथा चले। हरे कृष्ण।